弟兄姐妹平安。很高兴今天来到这里，这是2018年第一次。 Sangat bersyukur hari ini saya dapat berada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Ini adalah kali pertama di tahun 2018 ini. 今天的经文是路加福音14章25到33节。 Bagian firman Tuhan yang akan kita kupas hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai 33. 我先念一次，我用的是中文的和合本。修订版 有一大群人和耶稣同行，他转过来对他们说，无论什么人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母，这边原文应该是若不恨自己的父母、妻子、儿女、兄弟、姐妹，甚至自己的性命，就不能做我的门徒。凡不背着自己的十字架来跟从我的，也不能做我的门徒。你们哪一个要盖一座楼，不先坐下来计算费用，看能不能盖成，免得安了地基不能盖成，看见的人都笑话他说，这个人开了工却不能完工。或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下来酌量，他能不能用一万的兵去抵挡那两万兵来攻打他的吗？若是不能，他就趁敌人还远的时候，派使者去谈和平的条件。这样你们无论是什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。 Lukas pasal ke-14 ayat 25 sampai 33 saya akan bacakan untuk kita semua. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku."Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Oke, okay. 让我们先一起祷告. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 亲爱的天父，我们感谢你，你乐意向我们启示你自己。 Bapa terkasih, kami bersyukur karena engkau bersedia mewahyukan dirimu bagi kami. 你赐给我们圣经。 Engkau memberikan firmanmu bagi kami. 虽然有的时候我们读到像今天的经文，我们觉得很难的懂，很难接受。 Meskipun terkadang ketika kami membaca bagian-bagian firman Tuhan yang sulit kami terima ataupun kami mengerti. 因为我们是罪人。 Kami adalah kami adalah manusia yang berdosa. 所以我们就感谢你，因为你不只赐给我们你的话语，你也赐给我们你的圣灵。 Kami bersyukur ya Tuhan, karena bukan hanya firman yang kau berikan, namun juga rohmu kau karuniakan. 让我们领受你圣灵的人可以理解这些按照世界标准来说是非常奇怪、不能接受的经文。 Sehingga kami yang diberikan rohmu, kami dapat mengerti setiap kebenaran firmanmu yang bagi standar dunianya adalah suatu hal yang sangat aneh. 我们就求你怜悯我们。让你的圣灵在我们中间工作。 Kiranya Tuhan kau berbelas kasihan bagi kami. Kiranya rohmu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami. 让我们听得懂也讲得明白你儿子耶稣基督的道。 Agar kami dapat mengerti, kami yang mendengar dapat mengerti dan kami dapat menyampaikan dengan jelas kebenaran Injil anakmu yang tunggal Yesus Kristus. 为基督的缘故我祷告。 Dan berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Amen. Amen. 你坐飞机化位的时候。 Ketika kita check in waktu kita mau naik pesawat. 通常现在会问你，你要不要升级？ Terkadang sekarang itu akan sering ditanyakan mau upgrade enggak？ 你多花一点点钱，你就可以有大一点的座位，你的脚的空间就多一点。 Tambah sedikit biaya, kamu dapat mendapatkan tempat duduk yang lebih nyaman, tempat duduk yang lebih lebar。 你看电影的选择可能多一点，吃的东西好一点。 Kemudian film yang bisa ditonton juga pilihannya lebih banyak。 我通常很小气。 Saya biasa sangat pelit。 航空公司赚不到我升级的钱。 Tidak ada perusahaan pesawat yang dapat mendapatkan uang saya。 对我来说，坐飞机的重点就是到达目的地。 Karena bagi saya tujuan kita naik pesawat adalah sampai ke tujuannya。 怎么样到达对我来说并不重要，只要能够到就好了。 Bagi saya tidak penting bagaimana nyampai ke sana, tapi yang penting adalah saya sampai ke sana. 只要我能够到就好了。 Yang penting saya sampai tiba di tempat tujuan. 这种态度其实也时常反映基督徒的生命。 Sebenarnya sikap seperti ini juga merefleksikan kehidupan orang Kristen. 我要用最廉价的方式来达到目的地。 Saya ingin memakai cara yang paling gampang, paling biaya yang paling murah untuk sampai ke tujuan saya. 基督徒会说我的野心不大，我也没有什么特别的呼召。 Orang Kristen mungkin berkata saya tidak punya ambisi yang besar, saya tidak punya panggilan. 我没有特别的恩赐，我只不过是一个平信徒。 Saya tidak punya talenta apapun, saya hanya orang Kristen biasa. 你不要给我太大的压力。 Jangan berikan saya tekanan apapun. 我已经上了飞机，你就让我一觉睡到目的地就好了。 Saya sudah naik pesawat, biarkan saya tidur dan sampai ke tujuan. 所以现在很多教会就会有所谓的门徒训练课程。 Sehingga sekarang banyak gereja yang membuka kelas pemuritan. 因为如果来教会的人都是那种我一上飞机就一觉睡到底的人，那谁来做爱宴呢？ karena kalau semua orang yang naik pesawat memilih untuk tidur sampai ke tujuan, nah siapa yang akan melayani? 谁来当小组长？ Siapa yang akan jadi kepala? 如果大家都要一觉睡到底，教会要如何成长？ Jika semua orang memilih untuk naik pesawat tidur dan sampai ke tujuan, nah bagaimana sebuah gereja itu akan bertumbuh? 所以你会听到很多教会说，当信徒很好，可是你要做门徒。 Sehingga kita banyak mendengar gereja mengatakan menjadi orang percaya itu baik, tetapi kamu harus menjadi seorang murid. 信徒只是上一垒，可是你还要上二垒、三垒回本垒，你才是门徒。 Orang percaya baru sampai ke pos yang pertama, kamu harus sampai ke pos yang kedua menjadi seorang murid dan pos ketiga dan balik lagi ke pos yang pertama. 教会会抱怨他们的信徒很多，可是门徒太少了。 Gereja bahkan mengatakan bahwa orang percaya di gereja kami banyak, tetapi murid. 他们表面上好像是鼓励所有的人要做门徒，但是实际上这是让人能够选择我当一个信徒还是我要做一个门徒。 Tapi di sini sepertinya menyatakan bahwa saya dapat memilih, saya ingin menjadi orang yang percaya ataukah saya ingin upgrade menjadi seorang murid. 信徒是最基本，我相信我受洗最好有十一奉献的人。 Orang percaya adalah yang paling sederhana, yaitu saya dibaptis dan saya memberikan perpuluhan. 啊，门徒就是升级版的信徒。 Dan murid adalah upgrade dari seorang yang orang percaya. 门徒会认真的上课，努力的传福音，然后带很多人来教会。 Orang murid dia akan sangat serius dalam mengikuti kelas-kelas pembelajaran Alkitab, kemudian sangat serius dalam penginjilan. 当信徒就好像是进天国的最低的门槛。 Menjadi orang percaya sepertinya adalah standar paling rendah untuk masuk ke kerajaan Allah. 就好像你坐飞机的那个 economy class 经济舱最便宜的。 Seperti dalam kasus tadi naik pesawat adalah kelas ekonomi yang paling rendah. 那做门徒则是上天堂加码，上天堂 plus. Menjadi seorang murid seakan-akan adalah satu upgrade dari kelas itu. 好像加码 upgrade 到现在有那个 economy plus. Sepertinya upgrade ke economy plus. 你必须问为什么要让人选择做门徒。 Ini kita bertanya mengapa harus membuat orang memilih menjadi seorang. 好像门徒是一个升级 upgrade 的选项。 Seakan-akan seorang murid adalah pilihan untuk apakah kamu mau di upgrade. 做门徒很好，但是你不一定要，你做经济舱也可以到达目的地。 Menjadi seorang murid itu baik, tapi kamu boleh memilih untuk tidak mau karena.Kamu sama halnya kamu dapat sampai ke tempat tujuan. 为什么？也许因为真相会让人很不舒服。 Mengapa terdengar seperti itu? Karena kenyataan itu terkadang terdengar tidak enak. 真相就是做门徒是有代价的。 Kenyataannya atau faktanya dalam menjadi seorang murid itu harus membayar harga. 而且这个代价是远远高过你上几堂课的学费。 Dan harga itu jauh melampaui ketika kita mengambil kelas-kelas khusus. 或者让我们说的更直接一点，你不是门徒，你根本上不了天堂。 Atau saya katakan lebih transparan lagi, jika kamu bukan seorang murid, maka kamu tidak bisa sampai ke kerajaan Allah. 也许现在教会害怕人们一旦了解做门徒真正的代价或者意义，大家就不来教会。 Mungkin mungkin gereja takut ketika mereka menyampaikan harga yang harus dibayar seorang ketika menjadi seorang murid, maka gereja akan kehilangan jemaatnya. 这个害怕不是没有理由的，其实它是有圣经基础的。 Ketakutan ini bukan tanpa alasan, tapi ada satu dasar Alkitabiah. 你注意在圣经中每一次耶稣告诉人们做门徒真正的意义，真正追随他的意义，就很多人就不再追随他。 Kita dapat perhatikan dalam firman Tuhan setiap kali ketika Yesus mengatakan dengan jelas harga atau arti mengikut Kristus, maka orang-orang mulai tidak mengikut dia lagi. 今天的经文说有一大群人跟耶稣同行。 Di bagian Alkitab yang baru kita baca, kita melihat sebagian kerumunan orang mengikuti Yesus. 你可以想象当时的情况，耶稣转过身来，他挑战这一大群跟随他的人。 Kita coba bayangkan situasi saat itu ketika orang berduyun-duyun mengikut Yesus, Yesus berbalik pada mereka dan menantang mereka. 我们必须承认他说了一些很不好听的话。 Kita perlu mengakui bahwa yang Yesus katakan adalah kata-kata yang sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Yesus, 他总是做这种事。 Yesus selalu melakukan hal seperti itu. 他总是做这种让人不敢再来教会的事。 Dia selalu melakukan hal-hal yang membuat orang tidak berani lagi datang ke gereja. 在约翰福音六章，他行那个五饼二鱼的神迹之后。 Ketika di dalam Yohanes pasal yang ke-6, setelah mujizat lima roti dan dua ikan. 耶稣对跟随他的群众说：“你们真正要吃的不是饼，也不是鱼。” Yesus mengatakan pada kerumunan orang banyak bahwa yang kalian perlukan bukanlah roti dan ikan。 你们真正要吃的是，你们要吃我的肉，你们要喝我的血。 Yesus mengatakan makanlah dagingku dan minumlah darahku。 后来经文写到，他的门徒中有好些人听见了，就说这话很难，有谁能够听得懂呢？ Dan di bagian firman Tuhan bahkan mengatakan para murid yang mendengarnya berkata bahwa perkataan ini keras, siapakah yang dapat mengerti？ 然后从此他的门徒中就有很多人退却了，不再和他同行。 Dan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia。 今天的经文，耶稣说：“你若不恨自己的父亲、母亲、妻子、儿女、弟兄、姐妹，你若不恨自己的生命，就不能做我的门徒。” Ayat yang kita bahas hari ini, jikalau seorang datang padaku tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya dan saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. 我不知道bahasa Indonesia的英文是不是直接用恨，可是中文和合本它是说你若不爱我胜过，有一点，可是原来的希腊文他用的字就是恨。嗯， di dalam bahasa bahasa Indonesia kita langsung memakai terjemahan membenci, tapi dalam bahasa Mandarin dia memakai kata tidak menyu中文是 恨，中文是你若不爱我胜过。 dalam bahasa Mandarin jika kamu tidak mencintai saya lebih daripada, tetapi dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani adalah kata membenci。 哦，我们当然知道这个是犹太人用来表达某种优先次序的方式。 Kalau kita tahu ini adalah satu cara penyampaian yang dipakai orang Yahudi mengenai prioritas. 我们知道耶稣说恨并非要我们拿起刀来杀自己的父母。 Kita tahu ketika Yesus mengatakan membenci bukan berarti membenci dalam arti mengambil pisau dan membunuh. 但是他的确要我们恨。 Tapi dia jelas mengatakan mengutarakan kata membenci. 我们不应该减低耶稣用这个字的力道。 Tidak seharusnya kita menurunkan makna dari kekuatan Yesus mengatakan kata membenci. 也就是说，耶稣并没有让人选择。 Juga dengan kata lain, Yesus tidak memberikan pilihan. 他说：“你若不，就不能。” Dia mengatakan jika seorang tidak, maka dia tidak dapat. 这听起来像是一个选项吗？ Apakah yang terdengar seperti suatu pilihan? 这听起来是哦，你可以信，但是不一定要做我的门徒吗？ Apakah yang terdengar seperti ya kamu boleh percaya, tapi tidak tentu, tidak harus kamu menjadi seorang murid. 这个是关乎人如何得救。 Ini adalah mengenai bagaimana seorang itu diselamatkan. 这个回答在路加福音那个少年官问的问题。 Ini menjawab pertanyaan seorang pemimpin di dalam Injil Lukas. 路加福音十八章，他那个少年官问耶稣说：“我该做什么事才能够承受永生？” Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 18 ada seorang pemimpin bertanya pada Yesus, katanya.Guru yang baik, apakah yang aku harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus 对他说，你要变卖你一切所有的。最后他说，你还要来跟从我。 Bagian Yesus menjawabnya, masih satu hal yang harus kau lakukan, yaitu juallah segala yang kau miliki dan bagikan pada orang miskin, Maka, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 所以我们要问，什么样的信仰会叫人恨自己的家人？ Dan pertanyaan sekarang, agama atau kepercayaan seperti apakah yang mengajarkan seseorang membenci keluarganya? 宗教不是都是要叫人做好事吗？ Bukankah agama itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan orang berbuat baik? 你们基督教不是都讲爱吗？ Bukankah orang Kristen mengajarkan tentang kasih? 耶稣在马太福音也说，你们不要以为我来是带给地上和平，我来不是带来和平，而是刀剑。马太福音十章三十四、三十五节。 Yesus bahkan di dalam Matius pasal Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 34 sampai ke-35 mengatakan, jika kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. 因为他继续讲，我来是要叫人与父亲对立，女儿与母亲对立，媳妇与婆婆对立。 Yang tadi sudah kita baca, sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. 在路加福音十二章四十九节平行经文，他说：“我来是要把火丢在地上。” Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 49 yang Yesus mengatakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. 假如已经烧起来，不也是我所希望的吗？ Kalau sudah terbakar, bukankah itu memang yang saya inginkan? 我们通常传耶稣，不会传耶稣是一个放火狂或者 pyromaniac. Kalau kita ketika kita mengabarkan Injil mengenai Yesus, kita tidak akan perkenalkan Yesus sebagai seorang yang melemparkan api. 但是耶稣的确说了这样的话，那么我们该如何理解这样的经文呢？ Tapi Yesus jelas-jelas mengatakan perkataan seperti ini. Lalu bagaimana kita dapat mengerti perkataan Yesus di bagian ini? 我们有两种选择。 Kita punya dua pilihan menanggapinya. 第一个，你可以说耶稣疯了，他提出一个不合理、不合道德的要求。 Yang pertama kita mengatakan Yesus sudah gila, dia menyatakan suatu permintaan yang tidak masuk akal. 人怎么能够恨自己的父母？人怎么能够恨自己的儿女？ Bagaimana seorang dapat membenci orang tuanya? Bagaimana seorang dapat membenci anak-anaknya? 对，讲把孝道摆在最高位置的中国人来说，这更是匪夷所思的事。 Bagi orang Chinese yang menempatkan berbakti pada orang tua sebagai satu nilai yang paling tinggi, bagi mereka ini adalah suatu pemikiran yang tidak dapat dimengerti. 如果耶稣疯了，他提出不合理、不道德的要求，那么我们就可以忽略这个要求。 Kenyataannya, jika Yesus sudah gila dan menyatakan suatu permintaan yang tidak masuk akal, ya kita berhak untuk tidak serius tidak menanggapi hal ini. 读圣经的时候，你就跳过这一类的经文，你只选择你可以接受的经文。 Kita bisa memilih untuk kita lompati bagian-bagian Alkitab yang sulit seperti ini dan mencari bagian yang dapat kita terima. 这的确是你的选项。 Ini adalah pilihan kita. 这是很多人读圣经的方法。 Dan adalah cara-cara orang membaca Alkitab. 这是外邦人读圣经的方法。 Cara orang yang tidak mengenal Tuhan membaca firman Tuhan。 或者第二。 Atau pilihan yang kedua。 我们就必须顺服耶稣他所下达的命令。 Yaitu kita taat terhadap perintah yang Yesus berikan。 对耶稣的门徒来说，这是唯一的选择。 Bagi para murid ini adalah satu-satunya pilihan。 我们接受圣经是上帝的自我启示。 Kita percaya kita menerima firman Tuhan adalah wahyu dari Allah。 我们接受经文没有错误。 Kita percaya dan kita menerima bahwa firman Tuhan tidak ada kesalahan. 在它里面，上帝的命令也不会有自我矛盾。 Di dalam firman Tuhan tidak ada kontradiksi satu dengan yang lainnya. 圣经不会自我矛盾。 Tidak ada kontradiksi dalam satu ayat dan ayat lainnya. 吗？圣经不会自我矛盾吗？耶稣说：“你们要恨自己的父母。” Yesus mengatakan, kamu harus membenci orang tuamu. 十诫的第五诫命说：“你们要孝敬父母。” Tapi hukum Taurat yang hukum yang kelima mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. 耶稣说：“你若不恨自己的兄弟姐妹，甚至自己的性命，就不能做我的门徒。” Yesus mengatakan jikalau kamu tidak membenci saudara-saudaramu, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak dapat menjadi muridku. 他的门徒老约翰在约翰一书三章讲到：“凡恨自己弟兄的。”就是杀人的，你们知道，凡杀人的，没有永生住在他里面。 Tapi Rasul Yohanes menuliskan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, dia mengatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 所以这中间有冲突吗？我们该如何顺服耶稣在这里给我们下达的命令？ Jadi bukankah ada kontradiksi antara dua ayat ini dan bagaimana kita harus taat terhadap perintah Yesus di bagian yang kita baca tadi? 首先我们必须从我们的身份来理解顺服。 Pertama-tama saya ingin kita harus mengenal mulai mengerti akan status kita di dalam kita belajar mengenai kata taat。 我们的身份是基督的宝血所赎回的上帝的儿女。 Status kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan darah yang mahal。 这个身份不是凭着我们的顺服所赚取的。 Status ini bukan kita terima karena apa yang kita usahakan。 反而我们的身份第一印我们的顺服就印证我们的身份。 Melainkan 顺服印证我们的身份，顺服印证我们真的是门徒。 Melainkan yang pertama bahwa ketaatan kita menyaksikan akan status kita。 第二，我们的顺服也是感恩的表现。 Yang kedua ketaatan kita adalah satu ucapan syukur。 第三，改革中会特别的强调我们的顺服或者我们的好行为，我们的成圣是必要的。 Dan yang bagian yang ketiga yang selalu ditekankan oleh gerakan reform adalah bahwa ketaatan kita, kebaikan dalam diri kita, kekudusan kita adalah satu hal yang harus. 因为这个是上帝设计我们得救必行的道路。 Karena ini adalah jalan yang sudah Tuhan rencanakan, yang harus kita jalani di dalam proses kita diselamatkan. 以弗所书二章十节，因为我们是他所造之物，在基督耶稣里创造的，为要使我们行善，就是上帝早已经预备好要我们做的。 Karena ditulis di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 彼得在彼得前书二章二十一节说，我们蒙召就是为此，因为基督也为我们受过苦，给我们留下榜样，要使我们跟随他的脚踪。 Petrus juga di dalam suratnya 1 Petrus pasal yang kedua 21 dia mengatakan seperti ini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. 我们蒙召为要跟随耶稣好做他的门徒。 Kita dipanggil untuk mengikut Kristus dan menjadi muridnya. 保罗说在提多书二章十四节，基督为我们的缘故舍己，为要救我们，赎我们脱离一切的罪恶，又洁净我们做他自己的子民，热心为善。 Paulus di dalam suratnya kepada Titus, Titus pasal yang kedua ayat 14 mengatakan bahwa Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan yang sendiri yang rajin berbuat baik. 所以耶稣拯救了我们，让我们可以一觉睡到底吗？ Jadi apakah Yesus menyelamatkan kita agar kita dapat naik pesawat tidur sampai ke tujuan? 当然不是，他洁净我们，为要做他自己的子民，热心为善。 Tentu saja tidak, karena ia menyelamatkan kita agar untuk menguduskan kita bagi dirinya sendiri dan berbuat baik bagi dia. 这一项就是上帝拯救人的目的。 Ini adalah satu tujuan Allah menyelamatkan manusia. 从创世纪到启示录都是如此。 Dari kitab kejadian sampai ke wahyu adalah sama. 我要做他们的上帝，他们要做我的子民。 Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 你们要圣洁，因为我是圣洁的。 Kuduskanlah dirimu sebab aku Allahmu adalah Allah yang kudus. 圣徒成圣不是选项。 Orang Kristen menguduskan diri bukanlah suatu pilihan. 信徒跟随耶稣也不是选项。 Seorang percaya mengikut Kristus juga bukan suatu pilihan. 做门徒不是选项，那就是我们的身份。 Menjadi murid bukan pilihan, tapi adalah status kita. 但是耶稣怎么能够要求我们恨自己的父母？ Tapi kembali lagi bagaimana mungkin Yesus meminta kita untuk membenci orang tua kita? 而且他怎么能够把这个做他门徒的条件？ Dan bagaimana Yesus dapat membuat membenci orang tua ini menjadi satu syarat menjadi murid Kristus? 什么样的信仰不把孝敬父母当成是最重要的？ Kepercayaan seperti apa yang tidak mengutamakan hormat pada orang tua? 基督徒会说，我们要把上帝放在首位。 Orang Kristen akan mengatakan kita harus memprioritaskan Allah。 我们时常讲这类的话，但是这到底是什么意思？ Kita sering mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, tapi apa maksudnya？ 耶稣告诉我们，他的门徒必须爱他胜过爱世界上其他任何的人事物。 Yesus mengatakan muridnya harus mengasihi dia jauh melebihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini。 这就代表我们蒙召做他的门徒，不只是有一个新的身份。 Ini berarti bahwa kita dipanggil menjadi umatnya, bukan hanya kita diberikan status yang baru。 我们也必然有一个与世界全然不同。 Tapi kita juga memiliki satu hal yang berbeda dengan dunia ini。 与世界相反，颠覆世界价值的价值观。 Memiliki satu standar nilai yang berbeda dengan standar nilai dunia ini。 这就是保罗说的，之前有益的，现在都变成有损的。 Seperti yang Paulus katakan bahwa segala sesuatu yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi。 在与认识基督或者赢得基督的相较之下，万事都成为粪土。 Karena pengenalan akan Kristus itu membuat segala sesuatunya kuanggap rugi。 我们要如何丢弃万事，撇下一切 ？Bagaimana kita dapat meninggalkan semuanya？ 甚至撇下有益于我们的一切。 Bahkan meninggalkan semuanya yang ada keuntungan bagi kita dulunya。 你不可能撇下万事，撇丢弃万事，撇下一切。如果你不认为你要得回的是最好的。 Kita tidak mungkin meninggalkan semuanya jika kita tidak tahu bahwa dengan melakukan hal itu kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik。 我遇过一些人，也许你也遇过这些人，他们总是数算自己为耶稣所付出的代价。 Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang mungkin saudara juga pernah bertemu dengan orang seperti itu. Orang-orang selalu menghitung untung rugi mengikut Kristus. 所以他们会去读神学院，可是读神学院对他们来说是非常痛苦的牺牲。 Mereka akan pergi untuk belajar masuk sekolah teologi, tapi bagi mereka belajar masuk ke dalam sekolah teologi adalah suatu pengorbanan yang sangat membuat mereka menderita. 他们的服事是牺牲。 Pelayanan mereka adalah satu pengorbanan。 耶稣是他们的大老板。 Yesus adalah bos besar mereka。 大老板要他们放弃最好的，要他们爆肝加班来服侍他。 Bos besar ingin mereka meninggalkan semua yang terbaik, ingin mereka jual ginjal untuk melayani dia。 他们跟随耶稣，跟随的非常的悲壮。 Mereka mengikut Yesus dan mengikutnya dengan sangat kasihan。 听到他们的见证，可是你从来不觉得他们有什么喜乐。 Mendengar kesaksian mereka, saya kira mereka tidak memiliki sukacita。 但是你注意，保罗放弃所有一切的，但是他并没有放弃最好的。 Tapi perhatikan bahwa Paulus meninggalkan segala sesuatu, tapi dia tidak meninggalkan yang terbaik。 保罗丢弃的是什么？保罗丢弃的是粪土。 Apa yang Paulus buang? Dia membuang, yang dia buang adalah sampah。 为要得着最好的。耶稣的确强调，跟随他的人必须计算代价。 耶稣mengatakan bahwa orang-orang yang mengikut dia harus memperhitungkan。 但是，一颗律法主义的心，也是总是在计算跟随耶稣的代价。 Seorang yang memiliki hati yang taat pada hukum Taurat, dia juga akan memperhitungkan ketika dia mengikut Kristus。 但是，那颗心却毫无喜乐。 Tapi hati itu akan tidak memiliki sukacita。 耶稣对那个年轻的官说，你要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我。 Yesus mengatakan pada pemimpin yang bertanya pada dia apa yang harus dilakukan untuk mengikut Kristus, Yesus mengatakan bahwa juallah semua yang kau miliki, bagi-bagikanlah pada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku。 你觉得那个少年官他怎么样计算跟随耶稣的代价？ Menurut anda bagaimana pemimpin itu memperhitungkan ketika dia mengikut Kristus？ 他在乎的是耶稣要他变卖的一切。 Yang dia pedulikan, yang menjadi fokus dia adalah Yesus ingin dia menjual segala miliknya。 还是耶稣应许他在天上的财宝？ Ataukah dia memperhatikan bahwa Yesus mengatakan kamu akan mendapatkan harta di surga？ 结果怎么样？结果他忧忧愁愁的走了。 Akhirnya kita tahu bahwa dia akhirnya meninggalkan Yesus。 他按照他自己的优先顺序做了计算。 Dia memperhitungkan dengan prioritas yang dia buat sendiri。 但是他真正应该做什么？他真正应该学习在希伯来书10章34节的那些圣徒们。 Tapi apa yang seharusnya dia perbuat? Seharusnya dia seperti para orang kudus di dalam Ibrani. 那些人同情遭到监禁的人，也欣然忍受他们的家业被人抢去，因为他们知道自己有更美好、更长存的家业。 Orang-orang di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 34 yang mengatakan, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. 中文的欣然忍受也可以翻译成带着喜乐欢迎。 Di dalam terjemahan kita adalah menerimanya dengan sukacita. 人如何带着喜乐欢迎别人抢去自己的家业？ Bagaimana seorang dapat menerima hal itu dengan sukacita ketika orang lain merampas milik kita? 保罗说，我活着就是基督，我死了就有益处。 Bagi Paulus, dia mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 保罗得着什么益处？ Keuntungan seperti apa yang Paulus dapatkan? 他说，与基督同在是好的无比的。 Dia mengatakan bersama dengan Kristus lebih baik jauh melebihi apapun. So, 我们必须问自己，这对我们来说也是如此吗？ Dan pertanyaannya adalah apakah demikian halnya juga bagi kita? 我们的价值观是不是与基督同在是好的无比的？ Apakah cara pandang kita juga sama seperti Paulus bahwa bersama dengan Kristus adalah hal yang lebih indah dari segalanya? 如果不是，我们怎么可能撇下一切做他的门徒？ Jika tidak, bagaimana mungkin kita meninggalkan semuanya untuk mengikut menjadi murid Kristus? 他说，你们无论是什么人，若不撇下一切所有的，就不能够做我的门徒。 Yesus mengatakan bahwa siapapun anda, siapapun kamu, jika tidak meninggalkan semuanya, maka tidak dapat mengikut aku. 你记得那个彼得他曾经说，看啊，我们已经撇下一切来跟从你。 Kalau kita masih ingat, Petrus pernah berkata seperti itu bahwa dia, lihatlah guru kami meninggalkan segalanya untuk mengikut engkau. 在马可福音十章二十八到三十节，耶稣回答说：“我实在告诉你们，凡为我和福音撇下房屋，或是兄弟姐妹、父亲母亲、儿女、田地，没有不在今世得百倍的。”就是房屋、兄弟姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受迫害，在来世得永生。 Yesus menjawab Petrus di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai 31. Yesus menjawab Petrus yang mengatakan dia sudah meninggalkan segalanya. Yesus berkata, aku sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. 我们相信这个吗？你相信这个吗？ Apakah kita mempercayai bagian ini? Apakah Anda mempercayainya? 让我问，这反映我们的生命吗？ Apakah ini merefleksikan kehidupan kita? 我们是否在今世得到百倍的兄弟姐妹、母亲、儿女。 Apakah kita sungguh pada masa ini kita mendapatkan 100 kali lipat saudara-saudara perempuan, saudara laki-laki dan ibu? 我们是彼此的兄弟姐妹、母亲、儿女吗？ Apakah kita menjadi saudara-saudari laki-laki dan perempuan bagi saudara kita sekalian di tempat? 当一个罪人重新得救。 Ketika seorang yang berdosa bertobat. 当一个同性恋的弟兄姐妹悔改归向基督的时候， ketika seorang yang gay atau lesbian dia bertobat dan kembali mengikut Kristus， 他是否在教会中得到百倍的兄弟姐妹、父母儿女？ Apakah benar dia di dalam gereja mendapatkan 100 kali lipat ibu, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan？ 你是否看他为你的兄弟，看他为你的姐妹？ Apakah anda melihat dia sebagai saudara anda laki-laki dan saudara anda perempuan？ 我们以为耶稣对人提出很不合理的要求。 Kita mengira bahwa Yesus menyatakan satu permintaan yang tidak masuk akal untuk kita ikuti. 但是我们不应该忘记，耶稣对我们下达的每一条命令，他自己都完全的遵守。 Tapi kita tidak seharusnya lupa bahwa apa yang Yesus perintahkan, ia terlebih dahulu telah menaatinya. 耶稣有没有遵守第五诫命？ Apakah Yesus menaati perintah yang kelima? 在马太福音十二章那边有提到，他的母亲和兄弟来找他。 Di dalam Matius pasal yang ke-12 ada mengungkit bahwa saat itu ibu dan murid-muridnya mencari Yesus. Yesus 居然会问 谁是我的母亲？谁是我的弟兄？他伸手指着门徒说：“看啊，我的母亲，我的兄弟，凡遵行我天父旨意的人，就是我的兄弟、姐妹和母亲。” mengatakan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya Yesus mengatakan ini ibuku dan saudara-saudaraku sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-ku di sorga dialah saudaraku laki-laki dialah saudaraku perempuan dialah ibuku. Yesus 有没有遵守第五诫命当孝敬父母 ？Apakah Yesus menaati perintah yang kelima untuk menghormati orang tua？ 在十字架上面 ，ketika dia berada di atas kayu salib， 耶稣看见母亲和他所爱的那个门徒站在旁边。 Yesus melihat ibunya, ibu kandungnya dan muridnya yang kasihnya berada di bawah kayu salib. 他就对玛利亚说：“母亲，看你的儿子。” Dia mengatakan pada Maria, ibu, ini anakmu. 又对那门徒说：“看哪，你的母亲。” Dia mengatakan pada muridnya, lihat inilah ibumu. 在我们的主最痛苦的时候，他想到的是他的母亲。 Pada saat yang paling menderita, Tuhan kita memikirkan orang ibunya. 他要求我们撇下一切，那他呢？ Dia meminta kita untuk meninggalkan semuanya. Lalu bagaimana dengan dia? 他是父怀中的独一爱子。 Dia adalah anak tunggal Bapa di dalam anak tunggal Bapa yang dikasihi. 但是等到时候成熟了，他就为女子所生，且生在律法之下。 Tapi setelah genap waktunya, dia lahir dari anak perawan dan di bawah hukum Taurat. 上帝的儿子成了人子。 Anak Allah menjadi anak manusia. 好叫人的儿女可以成为上帝的儿女。 Agar anak manusia dapat menjadi anak-anak Allah. 万物都是借着他造的，而且也是为他造的。 Segala sesuatu diciptakan melalui dia dan oleh dia. 但是他却说，狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。 Dia mengatakan serigala mempunyai liang. Burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. 他有没有撇下一切？ Apakah Yesus meninggalkan segalanya? 人要恨自己的父亲。 Orang manusia harus membenci ayahnya. 我们要记得说这句话的，就是自愿离开父怀中的爱子。 Kita harus ingat bahwa yang mengatakan kalimat ini adalah seorang yang dengan kerelaan hatinya meninggalkan hadirat Bapanya. 为了摆在他面前的喜乐，他轻看羞辱，忍受十字架的苦难。 Demi sukacita yang ada di hadapannya, dia menderita di atas kayu salib. 他顺服以至于死在十字架上。 Dia taat bahkan taat sampai di atas kayu salib. 为什么？ Untuk apa？ 我这么做是照父的命令我的，为了让世人知道我爱父。约翰福音十四章三十一节。 Dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-31, aku mengatakan, tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. 而他的父呢？ Lalu bagaimana dengan Bapanya? 人要恨自己的儿女。 Orang harus membenci anak-anaknya. 父差遣他独一的爱子死在十字架上。 Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. 他的儿子说：“为此，我的父爱我，因为我把命舍去，好再取回来。”约翰福音十章十七节。 Dalam Yohanes 10:17, anak mengatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 新教徒 Stephen Charnock 查努克说 ：“Seorang Puritan Stephen Charnock 嗯， 在十字架上，天父怜悯我们。”远远超过他怜悯他自己的爱子。 Di atas kayu salib Allah Bapa berbelas kasihan pada kita jauh melebihi belas kasihannya pada anaknya. 人如何恨自己的父母？父母如何恨自己的儿女？ Bagaimana seorang membenci orang tuanya? Bagaimana seorang membenci anak-anaknya? 如果子离开父的怀，死在十字架上，人就可以恨自己的父母。 Jika yang menjadi teladan itu Allah anak meninggalkan hadirat bapanya untuk mati di atas kayu salib, maka kita dapat membenci orang tua. 如果父差遣子为我们舍命，我们就可以恨自己的儿女。 Jika Allah Bapa mengutus anaknya untuk mati bagi kita, maka kita dapat belajar untuk membenci anak-anak kita. 事实上，亲爱的，我们本来都不知道什么是爱。 Saudara-saudara terkasih, pada dasarnya kita tidak tahu bagaimana harus mengasihi. 我们也不知道该如何爱。 Kita juga tidak tahu bagaimana harus kita mengasihi. 我们以为我们知道。 Kita mengira kita tahu. 我们以为我们懂得爱我们最亲密的人，爱我们的父母，爱我们的儿女。 Kita mengira kita tahu bagaimana kita mengasihi orang yang terdekat, orang-orang yang terdekat kita, mengasihi orang-orang saudara, mengasihi orang tua kita, anak-anak kita. 但是人真正能够爱人，如果真正明白什么是爱。 Tapi jika manusia atau kita dapat mengerti apa artinya kasih. 是因为上帝在他的儿子里面先爱了我们。 Karena Allah Bapa telah mengasihi kita melalui anaknya yang tunggal. 事实就是，如果我们不能够爱上帝的儿子。 Kenyataannya adalah jika kita tidak dapat mengasihi anak tunggal Bapa Yesus Kristus, 我们最终也不可能爱任何的人。 Kita juga tidak akan mengasihi siapapun di dunia. 上帝的儿子要我们恨自己的生命。 Anak Allah ingin kita membenci nyawa kita sendiri. 而他自己呢？ Bagaimana dengan dia? 我们要记得那位命令我们恨自己生命的，他撕裂了自己的身体，递给我们。对我们说，你们拿去吃了。 Kita harus mengingat bahwa dia memberikan perintah untuk membenci nyawanya sendiri adalah dia yang memecah-mecah dirinya, memberikan dirinya bagi kita dan mengatakan ambillah dan makanlah. 他要我们背起自己的十字架，这是什么意思？ Dia ingin kita memikul salib kita, apa artinya? 基督徒一天到晚说我们要背起自己的十字架，这到底是什么意思？ Orang Kristen selalu mengatakan kita harus memikul salib kita, apa maksudnya? 这不是说我们可以为自己的罪死在十字架上。 Ini bukan berarti kita dapat mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. 那是只有上帝的儿子可以成就的。 Karena hanya anak Allah yang dapat menggenapkannya. 我们背起自己的十字架，因为他背起我们的十字架。 Kita memikul salib kita karena dia terlebih dahulu telah memikul salib kita. 好叫我们有他的样式。 Agar kita memiliki gambar dan rupanya. 这就是上帝拯救我们的目的。 Inilah tujuan Allah menyelamatkan kita. 好叫我们效法他儿子的模样。 Agar kita meneladani teladan anaknya. 他的儿子如何背起十字架，我们就如何背起十字架。 Bagaimana anaknya telah memikul salib bagi kita, demikian halnya kita harus memikul salib kita sendiri. 这不是一个晋级的选项，这是天父指定我们进天国的道路。 Ini bukan satu pilihan untuk upgrade, tapi ini adalah satu.Ketetapan yang Tuhan berikan untuk kita masuk ke dalam kerajaan. 没有别的道路，他的儿子如何受苦得荣耀，我们效法他儿子的人也必然如何受苦得荣耀。 Tidak ada pilihan lain, karena bagaimana Allah anak telah menderita bagi kita, demikianlah kita harus meneladani dia untuk menderita agar mendapatkan kemuliaan. 耶稣要我们计算做门徒的代价。 Yesus ingin kita memperhitungkan harga mengikut dia. 一个真正跟随他的人不会说这个代价太高了，我不放弃，我不干了。 Seorang yang benar-benar mengikut dia tidak akan mengatakan harga ini terlalu mahal, harga ini terlalu berat, saya tidak mau lagi untuk mengikut Kristus. 说这种话的人从来就不是他的门徒。 Orang yang mengatakan seperti ini sama sekali tidak pernah menjadi muridnya. 事实的真相是我们计算就会知道我们会失去所有的。 Kenyataannya adalah ketika kita memperhitungkan, kita tahu bahwa kita akan kehilangan segala sesuatu. 我们会输，我们会输，输，输掉一切。 Kita akan kalah, kita akan kalah, dan kita akan kalah, akan mengkehilangan segalanya. 为要赢得基督。 Agar kita menang dan memiliki Kristus. 而他呢？ Bagaimana dengan dia? 他有没有计算代价？ Apakah dia memperhitungkan untung ruginya? 他计算代价，在客西马尼。在克西马尼里面，他计算那个可怕的代价。 Dia memperhitungkannya ketika dia masuk ke dalam taman Getsemani. Dia memperhitungkan harga yang mahal yang harus dibayar. 他惊恐起来，极其难过，他心里非常忧伤，几乎要死。马可福音十四章三十三节。 Di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 33, dia mengatakan bahwa dan ia hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. 他三次求父将那个杯撤去。 Tiga kali dia meminta mohon pada Allah Bapa untuk menghilangkan cawan itu daripadanya. 因为他计算过那个代价。 Karena dia memperhitungkan harga yang harus dia bayar. 希伯来书的作者有一节经文，他提醒我们在十三章第五节。 Di dalam Ibrani pasal ke-13 ayat ke-5, penulis Ibrani mengingatkan kita. 他说。不可贪爱钱财，要以自己所有的为满足，因为上帝曾说：“我绝不撇下你们，也绝不丢弃你。” Dia mengatakan seperti ini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 不可贪爱钱财，你要撇下一切，因为上帝说，我绝不撇下你，也绝不丢弃你。 Jangan menjadi hamba uang, buanglah segala sesuatu karena Allah mengatakan saya tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. 这是天父上帝对我们的应许。 Ini adalah satu perintah yang Allah berikan bagi kita. 他自己的儿子有得到这个应许吗？ Apakah janji ini diterima oleh anaknya? 有吗？ Apakah ada? 他的儿子要付上什么样的代价，我们才确知天父绝不撇下我们，也不丢弃我们。 Harga besar apakah yang harus dibayarkan oleh anaknya agar kita dapat mengerti janjinya bahwa Allah tidak akan meninggal, tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. 为了我们能够得到这个应许，他的儿子就必须在十字架上喊：“我的上帝，我的上帝，你为什么离弃我？” Untuk kita menerima janji ini bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita.Allah anak di atas kayu salib menjerit, ya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? 这就是他数算过的代价。 Inilah harga yang diperhitungkan olehnya. 这就是他赎回我们的重价。 Ini adalah harga mati dia menyelamatkan kita. 让我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 天父，你没有把最好的留下来不给我们。 Ya Tuhan, engkau tidak memberi, tidak menyimpan yang terbaik untuk tidak memberikan bagi kami. 你把最好的给了我们。 Tapi engkau memberikan yang terbaik bagi kami. 你的救恩没有打折扣。 Keselamatanmu tidak, tidak kurang. 我们也没有一位廉价的救主。 Dan kami juga tidak menerima keselamatan yang dengan harga yang murah. 他舍去一切，他付上完整的代价。 Dia meninggalkan semuanya dan dia membayar harga yang penuh. 为了我们，他舍去自己的生命。 Bagi kami dia kehilangan nyawanya. 他又将他的灵赐给我们，这样我们就领受了完整的救恩。你儿子所赎回的不是一部分的我们，我们的主所赎回是我们的一切，就是我们的全心全性全力全意，所以他可以命令我们要尽心尽心尽力尽意爱主我们的上帝。 Sehingga dia dapat memberikan perintah untuk kami mengasihi engkau, mengasihi Allah kami dengan sepenuh hati, pikiran dan akal budi kami. 求你帮助我们，求你帮助你的儿女，总不忘记这就是我们的身份。 Kiranya Tuhan menolong setiap kami anak-anakmu tidak melupakan status kami. 求你叫我们记得，你拯救我们就是成为爱你儿子超过一切的人。 Dan kami boleh mengingat bahwa ketika engkau menyelamatkan kami, engkau menyelamatkan kami menjadi umatmu yang mengasihi engkau jauh melebihi segalanya. 为你儿子基督的缘故，我祷告，阿门。 Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.